Daar waar ook tijdens de feestdagen de grootste evenementen plaatsvinden. Dat is de Dars in Wervershoofd. Nee nou, zaterdagavond 13 december. Eindelijk is het dan zover. De enige echte beste rockformatie van Nederland. The Golden Earring. Zondagmiddag is er vervolgens een flitsende sensationele discoshow met onder andere Jan Rietman en het Hitkrantspektakel. Dan zondagavond 14 december een optreden van Dance Dance. En op zondag 21 december wordt het erg gezellig met onze eigen Shoreline. Je hoort het ook tijdens de feestdagen. Blijf de Dars, jouw uitgaanscentrum nummer 1 van West-Friesland.